Buenas tardes, estáis sintonizando La Disidencia al día 104.9 de la FM de Radio Malva. Para comenzar, deciros que somos un colectivo disidente. Estamos en contra de los consensos que segregan colectivos únicamente por ser diferentes. Estamos conformados por personas con diversidad funcional, así como por otros que por condición o entorno se ven afectados por esta realidad, amigos, familiares, profesionales y espontáneos. Aceptamos y promovemos la diversidad social, emocional y funcional. Uno de nuestros objetivos como programa es el de construir y transformar la mirada social de la salud mental y del sufrimiento psíquico, humanizándola, dándole voz, abriéndola al mundo, y aquí estamos. Bona vesprada, avui estem gravant un programa per oferir-vos en diferit amb una convidada especial. Jo sóc Àlex, de La Dissidència, Àlex Llopis, i al meu costat... Hola, soy José Vicente. Hola, què tal? Soy Miguel. Hola, soy Gonzalo. Soy Marina. I la nostra convidada... Soy Rosana Corral. Rosana Corral, ¿os escucha el micro? El ver. Sí, ya han desvelado el misterio del programa y la temática. Hoy tenemos como convidada una doctora en psiquiatría y escritora. Pesa más así la vessant de escritora, porque en concreto ve a presentarnos el nou proyecto que tiene en marcha, que es un llibre que se anomena El Muro. Es muy recomendable, la primera cosa que diré. Jo, pel que envia Marina, de la semblança de Rosana, ella és una doctora que treballa en la clínica al Departament de Salut de Sagunt, i a més té una vessant escritora que ha desenvolupat tant en la novel·la, en editorials, com en la premsa digital, sobretot en València Plaça, que ha tingut un parell de blogs, un dedicat a la literatura i del Quijote, i otro más reciente dedicado a la salut mental plenamente. I bé, avui està així per molts motius, però també perquè se posa en contacte amb Remei. Li envien una abraçada a la nostra benvolguda companya. Un abrazo, Remei. I per presentar-nos el seu llibre, El Muro. Vos sembla bé si faig una xicoteta i ja me calle i ja vos passe la paraula de presentació del sinopsi del llibre sense destripar res? El Muro és una novel·la situada a un psiquiàtric espanyol a València a la fi de la dictadura, a la mort del general Franc, fa 50 anys ara, i en aquest trànsit de temps acompanya els personatges, els pacients, els professionals que estan a aquest hospital psiquiàtric i ubicat en una utòpica ciutat de Betània. Els paral·lelismes estan ahí presents en el nostre hospital psiquiàtric de referència a aquella data, però ara seran els nostres companys els que s'han preparat un poc més el tema històric, els que abundaran, perquè jo pense que la novel·la és un joc d'espills entre present i passat i que té interès tant per a la gent que conegui el antic hospital, com per a la gent que ve de nova, i res, benvinguda, Rosana, ja he parlat massa jo ja. Gràcies, gràcies. Se m'ha quedat alguna cosa que vulgues aprofundir del teu... Parla en castellà valencià el que vulgues. No, en valencià me fa il·lusió. Molt bé. No, has fet un resum super bo de la novel·la. De fet, m'havia assustat perquè pensava que me demanaves a mi la sinopsis i és complicada perquè és una novel·la que ja heu vist que té molts personatges, moltes trames, pretén ser històrica, però l'he situada en un poble inventat que ha anomenat Betània, per a no dir directament Bétera, però tot el món que viu aquí, que ha estat familiaritzat en el món de la salut mental valenciana, identifica realitats que existiren aleshores. O sigui, que gràcies. Marina, sí. hem llegit el llibre, ha donat temps de llegir-lo Gonzalo, sí, jo mateix, Marina i Txelo, que vindrà, Neftali, que vindrà ara, però Marina, pense que també té interès, també ella, perquè coneix un poc l'origen i la idea, no? Perquè jo pense que el llibre és la idea d'un psiquiàtric, però bé, andava Marina. Bueno, yo lo que... Me ha resultado muy sugerente la lectura del libro del muro. También es cierto que he pensado en la película del muro de Pink Floyd, que creo que hay alguna referencia también, ¿no?, en el libro, alguna canción del muro, que habla de una situación de un chico cantante del grupo que tiene un brote psicótico, y entonces hay toda una historia alrededor de su vida personal, antecedentes, la vida familiar, la relación, el padre ausente, la guerra, etcétera, que tiene mucho que ver con todo el proceso cuando él se quiebra, ¿no? Entonces, la relación con lo de dentro y lo de fuera. Para entender un poco lo que has desarrollado, Susana, en el texto que... perdón, Rosana, hay confusión. Me ha llamado la atención mucho y me ha parecido muy interesante cómo planteas el tema generacional de esta joven adolescente, que es la que lleva, que se llama Jenny. Yo te decía que ahora, cuando nos hemos conocido, todas somos un poco Jenny, ¿no? Sí, me ha hecho generacionalmente. Mucha ilusión, sí. Porque precisamente es una mujer que se ve... que nace en un contexto determinado, cómo la marca, cuáles son las presiones que va a sufrir en su evolución adolescente y finalmente en qué situaciones se va a ver metida y qué le va a suponer emocionalmente todas estas experiencias. Me parece valiente que hayas planteado el tema de la mujer en primer lugar, porque me parece la más protagonista de este libro de Adentro de Fuera. Hay un momento que ella dice, bueno, si soy una muñeca, por lo menos ya tengo un sentido, dice aproximadamente, ¿no? Bueno, yo correspondo mi biografía a la edad que hubiese podido tener Jenny. He conocido 4 o 5 Jennys aparte, con mejor o peor destino, mejor o peor evolución, con ingresos psiquiátricos, sin ingresos psiquiátricos, con tratamiento psiquiátrico privado, con Bogani, la clínica de Alameda de Bétera, por citarlo ya todo, medicadas hasta arriba y muy maltratadas y muy... Es decir, algo que llama la atención en el libro es la precariedad de todos los personas que aparecen o que desfilan, ¿no? Llama la atención la pobreza, no ya emocional, sino la pobreza de elementos comprensivos. Los psiquiatras son o malintencionados o ingenuos. En términos de aquí sería, les falta un hervor, ¿no? No solamente Jenny está madurando, intentando madurar y centrarse. Ese elemento que visto desde tu generación, que es la tercera generación, entiendo, después de los acontecimientos que cuentas. Sí. Porque vamos a hablar de lo traumático transgeneracional y también toda esta historia de entonces, ¿cómo piensas tú que está afectándonos ahora? Que yo creo que esto es un tema de interés para todos los presentes generacionalmente. Y es también, el núcleo, desde mi punto de vista, es el núcleo de Alejandro, la novela. Exactamente. Quiero decir, no había contenciones mecánicas tal y como se están aplicando en las unidades de psiquiatría, en los hospitales generales ahora, si no hubiera un elemento traumático transgeneracional no elaborado y desconsiderado sobre la emocionalidad y las necesidades de las personas hospitalizadas en crisis, por ejemplo, claramente. Pero de eso tendríamos que hablar, como también de por qué no hay consentimientos informados, por qué no se pueden hacer desescaladas farmacológicas en condiciones, y por qué cuando tú vas a un servicio público a que te atiendan en psiquiatría, no te digan, no, mira usted, es que yo soy organicista, Marina, etcétera. Le voy a medicar y ya hablaremos, y un poco de apoyo. Gracias. Molt bé, te conteste o passe a Gonzalo? Sí, sí, sí, tenim temps, sí, contesta, tenim temps. Sí. No sé, és que has parlat de moltes coses que són la clau, no? Has donat en el clau. Me fa molta il·lusió que hagis conegut a moltes genis, en el sentit de com a escritora, el que ens fa il·lusió als escriptors és crear verdad. Imaginar un món, tirar-lo cap amunt i que siga verosímil. Jo ni tan siquiera havia nascut quan existia Vetera, no? I m'he tingut que informar i documentar molt mitjançant pues, fonts directes, entrevistes en els implicats i fonts documentals, no? Que n'hi ha un grapat de coses escrites, no? Justificatives d'alguna manera, no? Històriques. Però me fa molta il·lusió que la protagonista de la novel·la tinga un referent real en el passat. M'he imaginat una geni, la he fet com una mena de Frankenstein de totes les genis, de totes les amigues meues i les dones que jo he conegut i les pacients que han vingut a la meva consulta paregudes a geni, no? Però me fa molta il·lusió que funcione com en vida, no? Pròpia. Me fa molta il·lusió el que dius en el sentit de que la novel·la expressa lo traumàtic transgeneracional, no? I que connecte el passat al present, perquè jo vaig a començar a escriure la novel·la el dia que vaig a donar-me que jo estava en crisi, que jo com a psiquiatra de la sanitat pública me sentia incompatible o me sentia una farsant en alguns moments, no? I que no trobava sentit en el que estava fent perquè no tenia mai els recursos suficients per a fer un treball en dignitat. També els sanitaris patim l'estigma, diguem, patim quan tenim un poquet de sensibilitat i de consciència, sabem que les coses que estem fent són pobres, són precàries, no? Són transitòries, que no tenim les eines suficients, no? I me vaig a servir de la meua faceta d'escriptora per a imaginar el món de la psiquiatria on jo haguera volgut treballar. Jo somniava tindre temps per a parlar amb els pacients, perquè tenia una consulta de salut mental de 4 pacients a l'hora. Això són 15 minutets cada 2 o 3 mesos. I jo, en la meva fantasia, m'imaginava a mi mateixa ficada dins d'un món en el que els psiquiatres tenien tot el matí per estar davant d'un pacient, d'un malalt que s'ha abraçat un arbre, per exemple, no? O per a fer una bona investigació sobre la família o els antecedents, o anar al poble d'un pacient i passar tot el dia amunt i avall en un cotxe, coneguint pues, l'entorn original d'una persona, intentant reintegrar-la. I pense que és molt necessari que els joves que se dediquen a la salut mental des del punt sociosanitari investiguen el seu passat, el punt de partida de la reforma, per a no estar tot el dia queixant-se de lo que manca encara, sinó també tindre un ratet de tranquil·litat de que hem avançat des del manicomi de Jesús fins aquí, no? Perquè comentaven fa un rato, si comparem el que tenim ara a la reforma, pues no hem avançat gens, però si ens retrotraguem al manicomi de Jesús sí que hem avançat, no? Bé, no vol dir, jo no vull dir que estiga satisfeta en l'evolució de l'assistència sanitària en salut mental, però sí que m'encanta prendre contacte en el passat per a valorar el que encara queda per a fer i el que ja està aconseguit i que n'hi ha que cuidar. Hasta ahí. No sé si, si t'he contestat, però xerraríem tota la vesprada. Sí, és molt interessant. A veure, impressió. Sí, jo volia dir una cosa. M'anomeno, soc Gonzalo, soc vicepresident segon de la Federació de Salut Mental de la Comunitat Valenciana i aquesta novel·la m'ha obert els ulls de que he fet el bobo un munt d'anys i que hi ha gent malvada que havia d'estar identificada molt de temps abans, que he dialogat amb molta gent amb la que no hauria d'haver dialogat, el dic així de clarament, perquè n'hi ha gent amb la que no es pot dialogar, que les coses estan clares i que el que s'ha de fer és actuar com es pot actuar i en el moment en el que es pot actuar. Que efectivament hi ha gent que és ingenua, efectivament, que eren molt joves, però que el codi deontològic està per a superar algunes qüestions d'ingenuïtat. És a dir, una cosa és ser jove i una cosa és ser irresponsable. No és el mateix. I és veritat que un va aprenent a donar-se cops a la vida, però els codis tenen la seva funcionalitat. I també m'agradaria dir que a mi m'ha cridat l'atenció de la novel·la la vessant masculina, no la Jenny, sinó la seva parella, perquè he conegut a molts homes així i he de dir que cada dia tinc menys paciència amb ells. És a dir, tenia més abans, ara tinc menys paciència, perquè ara, diguem-ne, que tenen una dimensió política i en el discurs, fins i tot al moviment associatiu de persones amb un trastorn mental que em preocupa. És a dir, alguns plantejaments com bé, és que el feminisme mata. És que, clar, el suïcidi en els homes és molt major i els diners que es gasten en feminisme estan matant els homes. Clar, és que tots sabem que els homes es suïciden per les denúncies falses. Que tots sabem que a mi m'han denunciat en fals, eh? Clar, estic ja fart d'escoltar a companys al moviment en primera persona, sí, eh? I aleshores el personatge de la novel·la és més tendre, encara que té els seus moments, però jo conec a gent com aquest personatge de la novel·la i que no és tan tendre la cosa, eh? Té més bilis, anem a dir-ho clarament, i té més psicopatia, menys empatia, més crueltat, dic així de clar, i a més amb ínfules i amb ganes de dinerets, m'atreveix fins i tot a dir-ho. I també hi ha una qüestió que jo veig clara, ja vaig terminant, i és el que va passar en aquesta època i com està Bétera ara, i com està la salut mental ara, que ara Bétera, doncs sí, té un mur, Bétera té un tren que només és d'ida i de tornada, que tarda molt el metro, però és que tu quan vas a visitar una persona a Bétera, el tema dels permisos, el tema de que no et deixen passar ni sortir a la gent dels pavellons, el tema de que no et deixen ni passar al lavabo quan arribes després d'estar una hora i mitja de viatge per arribar ahí, com et tracten molts dels professionals que estan ahí, i les condicions en les que estan les persones ara a Bétera, ara, que no estan precisament millorant. És a més, sempre està la tentació a molts polítics, del signe polític que siga, de els pavellons que n'hi ha tancats a Bétera, reobrir-los. I és una lluita que hi ha gent al moviment associatiu que diu que és una pèrdua de recursos no obrir Bétera, i jo vaig poder parlar amb un funcionari de la Conselleria d'Igualtat que va estar d'acord amb mi quan li vaig dir això hauria de ser un museu de la memòria. I el dic clarament, avui dia diuen que no hi ha solució jurídica per a la situació de Bétera, que ha de ser un recurs sanitari i de salut mental, però jo preferís que fos un recurs, que fos un tema privat d'empresaris, que foren el seu negoci i que la gent la tingueren com cal, que és que parlant clarament amb vivendes i amb dignitat i no com estan ara, tancats als pavellons. Dic més, és tan gran Bétera, estan tancats els pavellons perquè m'he trobat per ahir sentències, jurisprudència, que diu que passaven moltes coses a Bétera pel gran que era i la manca de professionals que n'hi havia, i aquesta novel·la va haver molts esuls. Primer vaig llegir la sentència i després la novel·la, i m'han quadrat moltes coses. Però t'ha obert els ulls en el sentit de que has imaginat com tot això se podia donar, no? Sí, exactament, sí. Perquè d'alguna manera recrea els, no? L'espai. L'espai, l'atmosfera, l'actitud, la filosofia, no? La convivència i tot, no? Sobretot l'espai. L'espai, era immens. Exactament. Sí. I ara que està quasi buit, em quadra més. És que ha sigut un llarg parlament de Gonzalo. Vols afegir alguna cosa, Rosana? Vols apuntar alguna cosa a allò que ha dit Gonzalo? No, coincidís en moltes coses. De fet, l'estiu passat me vaig adonar de que se'ls havia, allà a Bétera, el temps que n'hi ha, se'ls havia trencat l'aire condicionat i varen fer una campanya de recollida de diners per a... Si estigueren nosaltres present. I varen participar des de Aprosam Sagunt i me vaig adonar que és que res no canvia ahí, no? És que és un lloc maleït en algun sentit, no? I lo del Museu de la Memòria, pues m'agradaria molt, no? Me pareix una molt bona, però no tenim encara ni tan sols Museu de la Memòria del franquisme o el Valle de los Caídos, pues és molt ambiciós imaginar un Museu de la Memòria, però sí, però és una molt bona idea. Lo que passa és que amb la manca de vivenda tutelada i de mini residències i de recursos que tenim, lo que estem vivint és que molts malalts mentals de 40 anys o lo que sigui, jovenets, acaben en residències de la tercera edat. I això és una barbaritat que jo no sé si s'arreglaria obrint algun pavelló de Bétera o què. No sé la filosofia dels polítics quina és. Jo crec que jo faria un Museu de la Memòria i vivenda tutelada, però això és que... És un desideràtum, clar. Sí, ens han acostumat a pensar en això com una utopia i no cal rendir-se, no, però... cal somniar, no? I lluitar, no? Jo ja estic fart de somiar. Jo puc planejar. Clarament, somiar no, sinó planejar, i cada dia tinc més clar que la qüestió és econòmica. Sí. És a dir, aquí el que s'ha fet és quan es van tancar els manicomis, el que es van fer és recrear els manicomis privatitzant-los els centres més petits. Anem a dir-ho clarament. Bétera és un anacronisme en el que encara n'hi ha una part privada i una part pública de Diputació, i estem en un model que ha fet és tancar el manicomi gran, perquè Bétera es va pensar perquè la gent visquera milers de persones ahí tota la seva vida. Però clar, ara s'ha buidat, encara la gent s'ha buidat, i ara estem al manicomi xicotet i amb el negoci del manicomi xicotet. Exacte. S'ha atomitzat Bétera, el megamanicomi s'ha fet, s'ha atomitzat en centenars de micromanicomis. El SEM, jo els que conec, el centre SEM, són mini manicomis on la gent està neta, pentinada, perfumada, però en un manicomi, és com jo ho veig. I és un negoci. I vaig a dir més, és a dir, em vaig atrevir a dir-ho i ja em passa, Txelo, si vols parlar, la nostra... Neftalí, Gonzalo. Neftalí. Hi ha una qüestió que a mi em sembla molt clara, i és el tema de on està el ànim de lucre, és a dir, on està la ganància de l'empresari dels nou manicomis, de les noves Béteres que estan per tota la comunitat valenciana i per tot l'estat espanyol. On està la ganància? Perquè aquestes persones no produeixen, és tot diners públics. Estem pagats amb diners públics unes ganàncies. Jo tinc les meues sospites, jo tinc companys a aquestes residències que diuen que només mengen sopes i purés, que no mengen cap cosa sòlida pràcticament. Doncs això ens dona una pista. I això s'està pagant per una conselleria, una conselleria d'igualtat. La ganància jo crec que està en paraïsos fiscals de les macroempreses que gestionen els minimanicomis. El llibre, per tornar, és que si no podem sí, tornem al llibre. Arrencar-nos les vestidures. Jo he vingut a parlar del meu llibre. Sí. Perdó. Podem posar-nos aquí en pijama. Com a mesura de salut mental, proposé tornar al llibre, perquè és un bon exemple de com te pots divertir apropant-te al món de la salut mental, perquè també el llibre té diversió, és una tragèdia en el seu més estil clàssic, perquè n'hi ha un, no vull dir qui, però n'hi ha un sacrifici a la fi del llibre, i és una tragèdia, i pense que és te divertisses llegint el llibre, inclús veient el final, perquè és un llibre que per a nosaltres els valencians ens trau una geografia, també una geografia de la ciutat, que ens porta una geografia de les gens, de certs llocs, de certs barris que han desaparegut. Té un aroma de nostàlgia per a qui són que els que venim d'aquesta època, que jo no sóc un poc de la generació de Rosana, però he viscut els indrets que ella descriu, i el llibre és molt, molt interessant, sobretot per a les persones valencianes. També té un com un guinyo, no sé dir-ho en valencià, al moviment sindical llibertari, que és una cosa que m'agradaria ressaltar, perquè clar, estem en un espai que és l'Ateneu Llibertari del Cabanyal, que està vinculat a la CNT, que està vinculat a... I això és una cosa que estructura un poc la reivindicació política del llibre. El que queda és un poc la defensa del llibertarisme en la societat. Un poc la crítica social econòmica que presenta el llibre se fa des de la crítica anarcosindicalista. Això és un tic nerviós, pot ser, de Rosana, perquè el primer seu llibre és la Jabalina, no? No és el nom, sí. Llavors està també relacionat amb l'anarcosindicalisme, i volguera un poc que digueres per què, no de tots la teva trajectòria, sinó d'este llibre, perquè clar, és interessant pensant en l'espai que estem, perquè estem en un espai llibertari. Clar. Sí, vaig escriure la primera novel·la que vaig escriure, que és Maria la Jabalina, Si me llegas a olvidar, de Ediciones Versátil, és la biografia novel·lada d'una dona anarquista a la Guerra Civil. En aquest llibre em vaig a donar de lo que era el privilegi de ser una dona nascuda als anys 70 a Europa i haver pogut estudiar i desenvolupar-me i triar lliurement les decisions més importants de la meva vida, no? I me va transformar a muntó l'estudi del passat i de les reivindicacions llibertaris de les dones aleshores, no? I havia acabat aquesta novel·la i m'havia enamorat de l'anarquisme en el sentit de lo que és la rebutja dels diners. És un somni que per a mi és preciós. Sí. I aquesta ingenuïtat i aquesta forma tan genuïna de somniar un repartiment just de les riqueses i de fer comunitat d'una forma genuïna. Ah, sí. I això connecta molt amb mi, jo no sé per què, jo no tinc influència familiar, gaire, no. Però en la meva investigació me vaig enamorar d'esta dona que va existir, Maria la Jabalina, i li vaig inventar un parell de novios, una aventura romàntica, tot el que no se sabia d'ella me'l vaig inventar. De fet, és el que millor funciona de la novel·la. Jo quan me poso a imaginar és quan les novel·les agarren vol. I després la segona novel·la, jo ja me sentia més segura com a novel·lista, perquè m'havia demostrat a mi mateixa que jo podia imaginar un món sencer en persones que se menegen ahí dins, i vaig a perdre la por a parlar de lo meu, que era la meua professió. No només vaig a perdre la por, sinó que me va interessar parlar de lo meu, no només perquè m'anava a quedar un molt bon llibre, perquè conec a fons el que faig, sinó perquè me vaig adonar d'una cosa que deia Ramon García, que era un psiquiatre anarquista que m'ha inspirat molt, no? Vaig anar-me'n a Barcelona a entrevistar-lo i me vaig a quedar enamorada, no? de la seva mirada sobre la tensió psiquiàtrica. I vaig pensar, pues, aquí tinc jo un camí, no? Puc tirar del fil. I és per això que m'ha eixit una novel·la. Una altra vegada he tornat a ficar l'anarquisme en els meus personatges, no? Sí, perquè, sí. Perquè m'enamore molt dels personatges anarquistes per la seua... Que són els romàntics. Sí, són però els romàntics, per la fe en la humanitat. Exacte. Perquè jo he nascut i crescut en un món molt gris, molt plano. Jo no he viscut, jo era un bebè a la transició espanyola. I jo vaig arribar a l'Hospital Clínic als anys 90, al 99, en l'esplendor de la psiquiatria biològica. Sí. I ara m'adone, o quan vaig a començar la novel·la, me vaig adonar que la meva època de la psiquiatria era molt gris, molt avorrida, molt plana, molt previsible, molt xula per a una persona que es comença la carrera de metgessa i que té molta inseguretat i molta por a cagar-la, però també al cap del temps molt avorrida. La psiquiatria biològica és uno y uno son dos. Sí. I al cap de 10 anys jo ja me sabia de memòria tot el que... Mai acabaré de saber la psicofarmacologia perquè sempre és un món interminable, però me va interessar la psicologia i la psicoterapia i després la psiquiatria social. I quan vaig a fer les entrevistes a Ramon García, a Manolo Gómez, el primer, perquè era el meu mestre, no? el meu tutor al clínic i el que me va guiar, jo un dia me vaig a sentar en ell i a prendre un cafenet i li vaig dir: Manolo, de major quiero ser como tú. I vull fer-te una biografia, i se va negar en rotund, perquè jo és que no sóc interessant, jo no tinc cap interès, que dius? I me va parlar de Ramon García i va dir: no, la persona que tu tens que entrevistar i de la que tens que fer un llibre és de Ramon García, perquè era un psiquiatre anarquista. Com? Existeix això? Un psiquiatre anarquista. I ja després, conèixer a la persona de Ramon, pues ja me vaig adonar d'aquestes coses que estic dient, de lo que suposa una persona que es dedica a l'assistència psiquiàtrica des del paradigma de l'anarquisme. La ratlleta divisòria la tirava per avall, no discriminava un costat i l'altre de la taula quan visitava pacients, no? I això a mi me va seduir a muntó, i jo vaig a canviar de fet la meva pràctica psiquiàtrica també a l'hospital on jo treballava, mentre tant estava documentant la novel·la, perquè jo m'havia identificat, estava posseïda per el personatge que estava escrivint. Marina. Yo quiero hacer un comentario a propósito de esto, me parece muy, muy interesante, pensando también en mis experiencias más recientes en Valencia con algún grupo libertario en salud mental, en concreto con Discuerdos, que es un grupo que creamos y que no tuvo un buen final, y acabó con una hospitalización indefinida de una compañera que había sido promovida como activista en primera línea a propósito de la campaña Contenciones Cero, precisamente, y que se había escapado el pequeño detalle de que estaba ¿cómo se dice? Tutelada familiarmente. Oh, sí, la antigua incapacitación, ahora la mesura es de su... Con lo cual quedó... La curatela. Exactamente. Representativa. Tuvo una caída y una fractura, y a partir de ahí pasó a una residencia hasta el momento presente. Lo digo porque hay que ser muy prudente también cuando tú haces activismo. Seas en primera persona, seas desde el punto de vista ciudadano, seas desde el punto de vista de que tienes una cierta experiencia en salud mental, profesional, experimentos con gaseosa, porque las consecuencias pueden ser las que fueran. Y todos conocemos, creo, a Cristina, ¿verdad? ¿Sí? Todos la hemos conocido. Yo sí, ¿no? Me lo vas con eso. Claro. Claro, lo digo por esto, porque este optimismo o esta ingenuidad o esta puede conducir a no ver aspectos de riesgo para personas vulnerables. Entonces, ese elemento yo quiero destacarlo porque a lo largo de mi vida lo he visto con este pensamiento con bastante frecuencia, y en otros también, pero en este con bastante frecuencia. También he visto gente más normativa, con un pensamiento progresista, que tú señalas en tu libro como progresista y cruel. Y todos sabemos quién es, además. Uno de los redactores, precisamente, del plan de sectorización, que creo que vive todavía, por cierto. Pero bueno, este elemento lo quiero subrayar, porque ¿cómo piensas tú el valor de una psicoterapia? Para ti como profesional, para tu propia formación, es la pregunta. ¿Y cómo lo piensas desde el punto de vista de atender cuando puedes y cómo puedes hacer una propuesta de trabajo en psicoterapia con otra persona? Porque ahora se ha puesto de moda lo de el experto en primera persona es el que más sabe, del sufrimiento en salud mental el que mejor puede apoyar en apoyo mutuo, y nos han vendido, ¿cómo decirlo?, una falacia en tres patadas. Y se han quedado alguns quan estem davant d'aquestes coses, diguem una cosa molt diferent, que és que forma part d'un equip. Sí, és el que anava a dir. No sé què més, forma part d'un equip. Gonzalo, si te sembla que conteste Rosa. Sí. Ah, perdó. No, és que anava a dir lo mateix. Ja està. Jo pense que la qüestió és no perdre de vista la col·laboració i l'aport de cadascú. Cadascú té una mirada. Però jo el que planteo és altra cosa, Rosana. Sí. Yo lo que planteo es otra cosa. ¿Qué valor le das tú como profesional a en tu formación haber hecho tú terapia personal? Vale. Segundo lugar. Claro, sí. ¿La propuesta de hacer terapia personal es una propuesta legítima para todos los usuarios en el sistema público? ¿Para algunos usuarios, según y cómo? Por ejemplo, de los presentes, como ya lleva mucho tiempo. Marina, es que si no dices contestarles preguntas, vale. Se van acumulando. Vale. Si te sembra que conteste ella y no tienen ya el derecho a hacer terapia personal, tienen que hacer rehabilitación sociosanitaria y pa'lante, porque esa es la moda ahora, ¿no? Sí, te referís a que els treballadors sociosanitaris tenien que estar obligats a haver fet un treball personal. Obligados no. ¿Qué lugar le das tú a eso? ¿A qué lugar le doy? Imprescindible. Pues dilo. Claro, imprescindible, porque me paso al castellano. de hecho, el programa de Seicula del Diálogo Libre, yo lo que he leído, me encantaría viajar ahí y verlo desde cerca, pero todos los que intervienen en un primer brote, que acuden a la casa y a la familia, todos tienen una formación previa bestial en el tipo de terapia que tienen que implementar, y también personalmente, son gente trabajada personalmente. Muy trabajada. Yo, por ejemplo, he trabajado 15 años en el hospital a domicilio de Sagunto en salud mental, y cuando iba con un enfermero, a mí nunca me respetaron mi reivindicación de, por favor, quiero un enfermero especialista en salud mental. Como era algo que total era poner la oreja y ya está, me hacían ir con enfermería generalista, que todavía no en su vida había visto un enfermo mental. Y yo como podía los formaba, o les daba instrucciones para que no la cagaran en la entrevista. Y cuando de pronto tenía un enfermero que nunca había tocado el campo de salud mental, pero estaba muy, muy trabajado personalmente, por ejemplo, una enfermera que era maravillosa, una empatía, una visión, enseguida veía al salir del primer domicilio, tú te trabajas, sí, todas las mañanas hago meditación, he hecho mindfulness, quiero decir que cuando alguien se ha trabajado personalmente, aunque todavía no conozca ni los diagnósticos ni la jerga técnica del campo, se nota, porque interviene humanamente con una calidad que destaca. Y cuando los profesionales sociosanitarios no están en paz consigo mismos, lo único que hacen es reñir a los pacientes y pelear delante de los pacientes cosas que no se tienen que pelear, y hacer daño y iatrogenia, aunque tengan todos los títulos del mundo. O sea, no sé si he contestado a tu pregunta. Yo soy súper partidaria de que la gente, si elige este campo como campo de trabajo, que menos que tenga una formación mínima y un trabajo interior, una madurez mínima en lo humano, ¿no? Independientemente de los títulos y las medallitas, y porque se nota muchísimo. No sé si te he contestado. Yo a veces prefería trabajar con un enfermero que yo sabía que era de garantía, que con alguien que había hecho 80.000 cursillos de psicoterapia, no sé qué, pero que te tomabas un café y veías enseguida que no había absorbido el conocimiento necesario. Es material hipersensible, la persona con sufrimiento psíquico no puedes exponerla a cualquier trato, porque hay daño fácil. Estoy diciendo algo muy obvio, creo que te estoy contestando. no lo sé. Y me parece muy interesante también lo que dices de que en la novela se exponen dos extremos, ¿no? Dos actitudes, ¿no? De acercamiento al sufrimiento psíquico, una desde lo normativo o cruel, ¿no? O desde lo hegemónico en aquella época, que era pues todo muy medido, muy reglado y muy de manicomio, de trato asilar, ¿no? Y muy defensivo, ¿no? En cuanto a, bueno, pues no me arriesgo que esta persona no esté, pues eso, encerrada, atada, supervisada 24/7. Y otra actitud opuesta, que era muy extrema, que era un buenismo ingenuo y que también exponía a las personas a riesgos. Me parece interesante que se mencione también este otro extremo, porque en el equilibrio estaría la virtud, claro. Adaptar a cada situación una óptica integrativa. Lo que ni a una cuestión, que una frase que tú poses en el libro, que es que vivimos siempre al borde del abismo, que es algo que hacer frases redondas, tienes esa virtud de escritora que yo no sé si la has entrenado, pero en el libro haces frases redondas y una frase que planteas es que vivimos siempre al borde del abismo en este mundo. Y no sé si eres consciente, yo porque lo planteches conscientemente, pero no sé si ese era el que decía Marina. Es que claro, es que no estén Marina contan la historia d'èxit de un grupo, de estén contando historias que son difíciles y historias que son complicadas y pueden fracasar. Y yo pensé que en el libro sí que está ese sentimiento como de que aplegues fins a on aplegues y fas el que pots y no pots asegurarte que el resultat siga el que tu desitges. Y yo per això sí que tinc confiança un poc en el que planteja el llibre, perquè el llibre reconeix la limitació de l'acció psiquiàtrica i sanitària en qualsevol moment. I de fet m'agrada molt per això. Gonzalo, que t'he tallat abans, perdona. No, que podem aprendre. Però apropa't, és que com tens la mascareta posta... La mascareta, perdó, el tema dels Nadals, que els virus és que n'hi ha per ahí. Nada, el tema és que podem aprendre, és a dir, que els regalos podem i tenim el deure moral d'aprendre. I jo tinc molt clar que sempre s'havia parlat ara de la figura de la primera persona, que jo sí que la defense, però sempre tenim en compte que forma part d'un equip i que té unes peculiaritats, per exemple, com en matèria de de protecció laboral, en matèria de protecció de riscs laborals, ha de tindre una consideració específica. S'està lluitant pel tema per començar per el seu reconeixement, però què passa? Que la seva implantació va una mica més abans. Ja veurem a València, ja veurem. Però va una mica més abans que el que és el tema del Ministeri i la figura sanitària. Després vindrà, amb el reconeixement, també vindrà la formació, amb la formació i la retribució, però hem de fer tindre clar el tema dels riscos laborals, i també una qüestió que m'agradaria dir d'aquest tema. No podem fer malalts de primera i de segona. El dic així clarament, és a dir, que l'única salida professional que pot tindre una persona a aquest món, la meva sensació que em dona el món que tinc al costat, és que és només aquesta figura. No. I el món associatiu ens ha costat i ens costa molt, vaig ràpidament, contractar a persones que no se t'escolta. Contractar a persones amb discapacitat psicosocial, amb trastorn mental. No tenim pràcticament cap persona contractada, i passen els anys i no contractem. I contractem a persones que han passat per un trastorn mental per aquesta nova figura, perquè no queda més remei, perquè només podem contractar a aquestes persones. Però on està el tema de l'exerció laboral? El que parlava jo, de què podem aprendre, és que en cal poder, i poder econòmic. Sense poder econòmic això no va canviar i no es van a respectar. El dic clarament, al món de la discapacitat, a la discapacitat psicosocial, no ens van a respectar si no tenim currículums i no tenim diners com la resta de les discapacitats, o ens apropem a la resta de les discapacitats. O hi ha diners i hi ha poder econòmic i hi ha múscul intel·lectual i hi ha poder per a dir no, o no van a canviar les coses. Vos sembla si posem el muro i prenim malè, un poc d'alè, perquè clar, l'estem així, és que jo voldria que se parlara del llibre, però... Se estén cuidando. Gracias, así. Alex. Sí, sí, vale. Adelante, sí, adelante. Sí. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. ¿Te gustaría colaborar en el proyecto Radio Malva? Hazte socio, tienes toda la información en nuestra página web radiomalva.org. En todas las plantas de psiquiatría del Estado español se ata a las personas con correas. Esta práctica causa sufrimiento, trauma, muertes. Hay países donde está prohibida por ley. La ONU califica la contención mecánica como tortura. Hagamos de las contenciones algo del pasado. Apoya, colabora, difunde. Colectivo Lo Común. www.0contenciones.org. Hashtag Cero Contenciones. Hola, somos Radio La Disidencia. Si quieres contactar con nosotros, Tenemos un email, ladisidenciaradio@gmail.com. Repito, ladisidenciaradio@gmail.com. Hola, buenas tardes. Espera. Te estamos esperando. Tornem a Neftalí. Hola, buenas tardes. Quería comentar del libro de Rosana Corral Márquez, que es psiquiatra, escritora y articulista. Escribe sobre las voces de los que están a la luna de Valencia, por los que perdieron la esperanza y los ensimismados. Es un poco una forma metafórica de decirlo. Y esta novela, El muro, está basada en hechos reales, pero contados en un orden libre de la experiencia psiquiátrica de Vetera, ¿es cierto? Sí, es una mezcla de los relatos que me han llegado y de la forma que mi imaginación los ha querido ordenar para que atraparan al lector y le llevaran de la mano hasta el final. Muy bien, muchas gracias. Per desengreixar un poc, s'havies proposat un poema, no? Ens agraden molt els poemes, no sé sí, si vols llegir-lo. És un poema que vaig a trobar fa poc, de Juan Ramón Jiménez, del seu llibre Una colina meridiana, de 1942, i es diu Distinto. Lo querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto. Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir, distinto, de lo distinto. Lo que seas que eres distinto, monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre, si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Wow, no lo conocía. Me ha recordado a Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, que dijo textualmente: la gente se ríe de mí porque soy diferente, yo me río de ellos porque son todos iguales. Qué gran tipo. Miguel, has preso la palabra, ahora tienes que continuar. A modo de resumen, lo que quiero decir es que la salud mental, mientras haya gente ahí arriba que lo vea como un negocio y no como una necesidad imperiosa de atención, no se va a avanzar, no al menos al ritmo adecuado. Y lamentablemente hay gente que lo ve como un negocio. Jamás lo admitirán, pero seguirán ahí. Tornat a la novel·la, jo un dubte, ja la vaig llegir fa un temps i tinc la memòria una mica tocada, però sí que em va cridar l'atenció el tema de l'espai, de la descripció física, perquè jo no he vist la Vetera d'aquells anys, però he vist la Vetera dels pavellons tancats i que sembla una mena de bosc, és un bosc que està tot ple de natura, però també té els espais arquitectònics com derruïts. Tu has pogut documentar-te i veure on estava cada pavelló per a poder fer a la novel·la ser fidedigne de com era precisament el tema de l'espai, de cada pavelló, com era diferent cada pavelló també? Sí, per damunt, perquè tampoc no volia tirar-me 20 anys documentant la novel·la. És que és enorme. Perquè és que era un treball fatigós i me vaig perdre. Vaig a aprofitar una documentació molt valiosa que té Càndido Polo, que és un psiquiatre amic meu i cronista, historiador, i havia arxivat d'una forma rigorosa, superordenada, tots els articles de premsa d'aleshores, i n'hi havia un fum de documentació supervaluosa que tenia arxivada, perquè ell va a escriure el primer llibre sobre Vetera, que era la crònica d'un manicomio, publicat per la AEN fa 20 anys, com a poc. És un llibre molt recomanable, i ahir me vaig a jo orientar, i després vaig anar a fer una visita a Vetera, i un psiquiatre que treballava aleshores ahir me va fer un recorregut que ens va a suposar 3 hores de caminata, y la inmensidad de aquello me va a impresionar. Y vam entrar dins de algún de cap pabelló y la atmósfera y la energía que estaba ahí encara atrapada era terrible. Pero no vaig a... No te puc explicar en un mapa on estava cada unitat. Per damunt sí que sé que era el pabelló piloto per als primers ingressos i la patologia orgànica, i després pabellons especialitzats, que eren d'alcoholisme, que era el de Bogani, el de judicials, que és una equivalència de lo que tenim ara a l'Hospital General, i després... tres de crònics de homes i tres de crònics de dones, crec. I un pabelló d'infantil també. Més o menys era l'estructura: alcohòlics, infantil, crònics i aguts. I la novel·la té una cosa curiosa, i és el tema de la transició al començament, és a dir, de com arriba la gent de Jesús, de com arriba i com s'ordena aquests pabellons. És a dir, el dic perquè després quan arriben els protagonistes parlen de com van viure Jesús, però no parlen massa tampoc en això, perquè ja seria probablement la novel·la seria de moltes més pàgines, però efectivament està el tema de que van viure els protagonistes el tema de Jesús. I el vaig a deixar ahí perquè hi ha alguna cosa que em va cridar l'atenció de la novel·la i no fuig d'estripar més del tema de com comença, de com comença el trasllat. També una cosa que també m'agradaria parlar, a banda de l'espai, de lo que és pròpiament el manicomi, la relació amb el poble. Per què? Perquè ara no hi ha relació amb el poble. És a dir, ara mateix a Bétera algunes persones li donen permís per anar caminant a Bétera, però és molt, molt excepcional. Hi ha molt poca relació, hi ha efectivament un muro, hi ha un mur, està murallat i has d'anar una bona estona per arribar des de Hortavella, des del psiquiàtric, fins a Bétera. I clar, la sensació que dona ara, llegint el llibre, és que no té res a veure. S'ha aconseguit precisament separar al boig del seu entorn, perquè clar, millor, pitjor, no vaig a parlar més de la novel·la, de que la gent pugui llegir-la, però hi ha una relació. Ara no. Aquesta relació està trencada completament. És a dir, de fet, ja no s'anomena la parada psiquiàtric Bétera, ara s'anomena Hortavella. És la sèptica parada d'Hortavella, la parada de metro. I segurament això no tinc proves, però tampoc tinc dubtes de que hi hauria reivindicacions de que alguna persona a Bétera no els agradava que se li relacionara el concepte de Bétera poble amb Bétera manicomi. És que el món de la salut mental, si vos fixeu, el llenguatge és superimportant. De fet, un diagnòstic, que és un terme mèdic, al cap del temps se converteix en un terme que s'aprofita per a fer un insult, no? I el llenguatge se té que renovar contínuament en psiquiatria perquè se desvirtua, i també els eufemismes, és un món ple d'eufemismes, i cada maniobra d'amagar, no? Per exemple, podia ser esta que tu estàs denunciant, no? Que ja ni tan sols la parada se pot anomenar psiquiàtric, perquè algú ha pensat que està millor pues, dissimulat o amagat, no? Portavella, damunt és un... No? És un Hortavella, no? Sí. Vull dir, és un món ple de contradiccions i de usos i malusos del llenguatge, no? I tot sempre té una intenció amagada, no? I és molt interessant el que tu dius. Sí, aleshores, als anys 70, el que jo he investigat és que mig poble estava empleat al psiquiàtric. I va ser d'alguna manera la maniobra del règim, del moviment, no? de Franco, per a aconseguir la licència, per aconseguir el permís de l'alcalde per a fer l'hospital psiquiàtric ahir. I al cap d'un temps se varen decepcionar molt els habitants de Bétera perquè pensaven que no havia ordre en els permisos que se donaven i que la gent no estava prou recuperada com a per anar a prendre un cafenet a la plaça del poble o a la perruqueria, i denunciaven que els malalts anaven per tot arreu sense pagar el que compraven i coses d'aixes, no? I ahí jo no he trobat la veritat, jo no sé què passa, perquè segons parles en uns o en els altres te diuen una versió o una altra, però sí que estava barrejat el poble de Bétera com a treballador en l'hospital o com a ciutadà del poble junten la població internada, i ara no, però és el mateix que a Sagunt. Qualsevol CEM de Sagunt és una illa desconnectada del nucli urbà. En qualsevol poble passa el mateix. Mira, sí, jo quería preguntarte sobre el otro libro, sobre María la Jabalina, que en qué te ha influido a ti ese libro, y indagar en la vida de María la Jabalina. Y si queremos leerlo, que nos aconsejes algo sobre el libro. Pues el libro de María la Jabalina, sobre todo, era yo muy romántica entonces, porque de esto hace 10 años, ¿no? Y quería contar la Guerra Civil porque pensaba que cualquier anécdota que a mí me habían contado, cualquiera de mi generación que había escuchado anécdotas de sus abuelos sobre la guerra, tenía una novela. Porque era un tiempo tan dramático que, aunque fueras muy mal escritor, ibas a conseguir entretener y enganchar al lector, ¿no? Y yo creo que lo conseguí porque después hubo mucho más en mi investigación. Hubo pues una mujer que se atrevió a ser más moderna de lo que se permitía entonces, y ya propuso el amor libre, la autonomía total para estudiar para las mujeres, la alfabetización de las mujeres, y que se permitió pues tener un par de novios y estar decidiendo, deshojando la margarita entre uno u otro. Uno era un socialista, otro era un anarquista. No voy a hacer spoiler con quién se queda. Y bueno, pues la novela tiene aventura, tiene romance y tiene intriga, y además es que ahí me esforcé mucho en documentar las atmósferas, los momentos, me documenté en cómo se hablaba en la época. Y sobre todo en el puerto de Sagunto, cómo era la fábrica cuando venían los Saboya desde Palma de Mallorca a bombardear, porque era una fábrica de munición del Frente Republicano. Y bueno, pues me parece vital, sobre todo para la generación joven, que conozcan de dónde venimos y que se cultiven en la educación democrática, que no se crean que los derechos y las libertades con las que viven hoy les han llovido porque sí, y no tienen que mantenerlas ni cultivarlas. Se las han regalado nuestros abuelos con sangre y sudor, y creo que es vital que sobre todo la gente joven lea. Y a través de las novelas hay un elemento mucho más importante para conocer el presente y el pasado, que es la emocionabilidad. Si acudes a un libro de historia no te emocionas tanto como si lees María la Jabalina. Y entonces es más fácil que pongas en valor lo que tienes ahora y te den ganas de cuidarlo. A mí, cuando la gente lee la novela de Si me llegas a olvidar, siempre luego me vienen y me dicen: ¡jo, qué rabia que no le pregunté más a mi abuelo antes de morirse sobre la época que vivió en la guerra! Y qué pasada lo que tenemos y qué poco lo cuidamos, ¿no? Esta es la gran alegría que yo me llevo cada vez que un lector de Si me llegas a olvidar se acerca a comentármelo. Muy bien, gracias. Yo quería comentar que, bueno, que realmente se aísla más y cada vez más, pero eso no es cuestión de eso, es cuestión de la sociedad. Entonces la sociedad es la que tiene que tomar el papel de primera mano y decir: vamos a ponernos todos juntos, vamos a hacer pisos tutelados, vamos a incluir en la sociedad para que la gente con salud mental, con problemas de salud mental, pueda valerse por sí mismo y pueda estar incluido. Entonces somos los primeros que tenemos que reaccionar. Eso era lo que quería decir. Yo creo que Perdona. No, que hemos tenido con la pandemia una oportunidad de oro que no sé si estamos desaprovechando en cuanto a esto que tú comentas, ¿no? De pronto todos teníamos sufrimiento psíquico porque era transversal, ¿no? Todo el mundo tenía un nivel de miedo, de perturbación o de incertidumbre, todo el mundo estaba confinado. Entonces fue una oportunidad de oro para que todos pusiéramos el sufrimiento psíquico en relación con un contexto social, ¿no? Y yo creo que se ha notado y se ha hablado más y con más libertad, pero se está desinflando un poco el globo en cuanto a que el enfermo mental grave se está quedando tan atrás como siempre, ¿no? Pero yo creo que habría que encontrar la manera de volver a revivir ese espíritu, ¿no? Y esa conversación en la plaza pública. Porque ahora todos podemos tener experiencias en primera persona, de incluso los psiquiatras, yo misma, ¿no? Que he vivido de cerca lo que es el burnout, el malestar emocional, y me he hecho mis propios cócteles de pastillas para dormir. Entonces ha sido una oportunidad muy bonita porque todos hemos tenido una experiencia común, ¿no? Con colores diversos, ¿no? Y efectivamente habría que encontrar la manera de que eso no se detenga, ¿no? Sí, un moment, Marina. El llibre de la editorial Tiempo de Papel Ediciones se presentará el día 24 de gener a las 7 de la vesprada. Uh-huh. En la librería Berlín, en la calle Polo y Peirolón número 2 de València, al costat del Mestalla. Uh-huh. És interessant que qui vulga adquirir un exemplar i parlar amb Rosana Corral assistisca sense reserva d'espai ni res, fins a aforament, sí, és xicotiguada, però és super... super acollidora la llibreria. L'esdeveniment, recordem, serà el 24 de gener, divendres, a les 7 de la vesprada, en la llibreria Berlín, al carrer Polo i Peirolón número 2, al costat de Mestalla, per on... Ui, al lado de Mestalla, Alejandro, no metas el dedo en la llaga. No metas el dedo en la llaga. Ja està preparant Miguel una sorpresa, ja entendreu per què diu això. Una pista, fin de setmana. Sevilla, València, Cádiz, Levante. Ea. Bé, ja, ahí ho deixa, no? Però bé, després d'este recomanació, me deixes de dir una cosa només, Marina? O vols entrar tu? A parle jo? És que el llibre, jo quan el comencé a llegir, en els dos primers capítols com que me rebutjava el llibre, però al tercer capítol, quan ja entres en la clau simbòlica, ja te fas fan i volia preguntar-te per la clau simbòlica del llibre, clar, perquè parla de la transició, del moment de Franco que mor, però és que ara estem a 10 dies, 12 dies de que un personatge sinistre al Blue Monday, al dia més trist de l'any, prenga possessió. Estem en dos guerres terribles, o sea, donant passes en darrere. Aleshores, no sé si aquests personatges de policies feixistes, de tràfic de drogues, de tot el panorama que se vivia a la transició, si llegint-lo en clau simbòlica, que era un exercici que feien els escriptors durant el franquisme, que escrivien d'història en clau simbòlica per a parlar del present, si està present o és alguna cosa que ha esdevingut aleatòriament en el llibre, perquè per a mi és molt forta la impronta simbòlica, la denúncia del feixisme, la denúncia del comportament de la policia, això està present o és que s'han trobat com que el món ha canviat des de que has escrit el llibre? És casualitat, m'estàs fent un psicoanàlisi super certer, no havia caigut, és una cosa involuntària meua, no? A veure, és que el present t'empapa, n'hi ha una, diguem, una mena de pol·lució emocional en el món avui dia. Tot el món ja sap que si mira el titular d'un diari o el telediari, té que anar preparat. Jo ja fa quasi 10 anys que els meus pacients en la consulta, si estan deprimits o no estan molt plens, per prescripció facultativa te prohibís que mires el telediari. hasta que no te trobes mejor. Yo ya te va chanant informant de lo esencial, pero por favor, no mires las noticias hasta que no te trobes bé. Eso es cosecha meua. No sé si tots els psiquiatres ho fan, pero es com fer-se daño, ¿no? Asomarse al món tal qual està. I t'estic escoltant i estic pensant, és que se me transparenta el present, o sea, és que escriure és una mena d'exorcisme d'alguna manera, ¿no? És una autoterapia, jo no sé què és una màgia, és una averiguació interior, però contava antes en la xarreta que hem tingut ahí fora que algún psiquiatra que haya hecho la novela y que estaba implicada a lesores en la época del muro, me criticaba que la novela es un poco depresiva en el sentido de que no dona una visión luminosa y entusiasta de la reforma, ¿no? Y yo vaig a responder, pues a lo mejor es porque yo mateixa estic deprimida de la psiquiatría, perquè m'ha desencantat a muntó. En 20 anys que porto treballant a la sanitat pública valenciana m'he cremat i m'ha eixit este llibre, jo que sé per què, a lo millor és un exorcisme que jo necessitava egoístament, no lo sé. Espere que cadascú faça una lectura personal segons les claus emocionals i individuals de cadascú, que és el que passa en la bona literatura. I això és la meva esperança, i estic escoltant-vos i estic veient que sí que se complís. Endavant, Marina, perdona, que és que abans. No, està bé. No, jo quería comentar dos coses, un poco dar las gracias a todos. Ha sido muy interesante para mí la lectura del libro, todo lo que me ha sugerido. He imaginado cosas que le habían podido a la autora sugerir, diferentes conversaciones, diferentes testimonios contradictorios. Por otro lado, personajes caleidoscópicos, perdón, como Jenny, tan caleidoscópicos, tan generacionales, por otro lado. Si no hubiese trabajado la autora en el Camp de Morvedre, hubiese podido entrar en contacto con Arte al Cuadrado, hubiese podido entrar en contacto con el movimiento asociativo que hubo en Altos Hornos en su día, con la experiencia traumática del cierre, de la disolución del tejido, seguramente no. Y con gente más combativa que el promedio. Esto ha tenido que ver seguro en darle ánimos y darle fuerzas. Esto por un lado, pero por otro lado he leído recientemente un artículo de ella sobre la Dana y los efectos de la memoria histórica y de la anulación de la memoria histórica. O sea, no se hubiese producido esta catástrofe con estos efectos tan siniestros si no hubiera habido una amnesia social de sectores poderosos tan importantes, porque hubiera habido aviso. Si en Chiva estaba lloviendo lo que estaba lloviendo, tenía que bajar, y tenía que bajar arrasando lo que fuera. Es llamativo este aislamiento, ¿no os parece? ¿Qué piensas tú sobre lo traumático? Tú que vives en una zona próxima, por lo que has escrito, ¿no? No, pues yo pienso pues que hay que leer y hay que reunirse y hay que conversar y hay que huir de la amnesia y del negacionismo y de la desconexión con la naturaleza y con uno mismo. Y hay que estar continuamente haciendo una especie de gimnasia mental de reconexión con lo importante, con nuestro pasado, con las lecciones de nuestros abuelos, con las lecciones de nuestros vecinos, de lo que decía Gonzalo, trabajar en equipo, los teams, en integración con sociosanitarios, entrenados, todo. Una de las cosas que a mí más me gusta de mi profesión, yo no sé si me dedicara a vender pan, pues igual, no lo sé, pero en salud mental dedicas muchísima energía a una escucha de calidad y a que lo que escuches te cale, y a los relatos. Relatos de todos los colores. O sea, llega un momento que yo estoy esperando el autobús y es que sin querer me impregno de la conversación de al lado y estoy imaginando las historias y los universos de la gente. Yo no sé si eso me viene por ser escritora. Ya, como decía Ramón García, ya no me importa la rayita divisoria. Ya no sé si soy psiquiatra, escritora, ciudadana del mundo, pero estoy continuamente intentando no flaquear en esa gimnasia mental de la conexión, de tener la conciencia ampliada, de no perder de vista, pues eso, a los expertos en ciencia que anuncian cómo tenemos que protegernos del desastre climático, y la actitud comprometida, ¿no? Con mejorar, no perder la fe en que hemos Si podemos imaginar un mundo mejor, pues eso tiene que poder ser real. Todos los cambios de la humanidad interesantes, ha habido siempre alguien primero imaginándolos. Entonces siempre hay que ser muy buen lector, muy buen imaginador y no perder ese músculo, ¿no? ¿Tú ves entonces que quizás con esfuerzo y sobre todo si hay una participación colectiva, comunitaria, puede haber una cierta afianzamiento en posiciones un poco más evolucionadas cómo tomar las cosas individualmente, familiarmente? Hablabas de la Dana, yo cuando me fui para allá a ayudar a un amigo de mi hermano, como fuera, intenté hacer de psiquiatra, no lo conseguí, al final lo más fácil era coger una escoba. En ese momento, todos los que habéis estado allí, si habéis estado, habéis visto cómo se conjugaban en el mismo espacio-tiempo lo peor de la humanidad y lo mejor de la humanidad. O sea, era muy, muy bonito ver todo ese ejército de escobas espontáneo y a la vez estar padeciendo la ignominia de los políticos que se estaban peleando y estaban siendo negligentes a la hora de ayudar a los valencianos, ¿no? Entonces, a mí me explotaba la cabeza. ¿Cómo puede ser que lo peor y lo mejor de la humanidad estén aquí congregados y nosotros aquí intentando arrimar? Y al fin, y cuando pasa eso, para no perder la cabeza, pues coges y arrimas el hombro. ¿Quién me da una escoba? ¡Hala! A hacer algo, ¿no? A es ocuparse. Que es lo que nos define, capaces de lo mejor y de lo peor. Exacto. Así es exacto. La raza humana. Y yo sigo enamorada de la raza humana, aunque tenga esto, ¿no? Uh-huh. Es bonito, es prodigioso, ¿no? Porque lo alternativo que es una inteligencia artificial, un algoritmo, un programa aséptico donde todo ya se sabe lo que va a pasar, no hay misterio, no hay incertidumbre, no hay cagadas, ni éxitos, ni variaciones, eso es el infierno, ¿no? Entonces, bueno, pues viva la humanidad, viva la inteligencia natural, aunque la caguemos, aunque nos agotemos, por momentos lloremos, luego alguien diga que hay que volver a empezar por el principio. Lo bonito de leer y de investigar en la historia es pues ver que al final este egocentrismo que tenemos de que en este tiempo es el peor tiempo, pues no, pues los de la Edad Media lo tenían muy chungo también y los de principio de siglo, ¿no? Los del Imperio Romano y hoy día te vas a África y tiene una esperanza de vida de 40 años. Sí, nada, yo quería decir una cosa, que respecto a lo de la memoria histórica, yo tenía a mi abuela y le preguntaba cosas, que me contaba cosas de la guerra civil y todo esto, pero mis tías estaban allí también conmigo. Mis tías no querían que mi abuela hablara sobre lo que habían pasado y allí en Segorbe, en un pueblo que se llama Cárrica, Peñalba, pues una vecina nuestra, cuando murió una prima hermana mía, le tocó le tocó el rino del riego. Pero yo todo lo que me he enterado de la memoria histórica no ha sido por mis tías, porque ellas nunca me han querido contar nada. Yo lo he ido porque he leído o porque he visto documentales en la 2 o porque tengo amigos que son profesores de historia, pero que incluso hoy en día sobre todo la gente de nuestra edad, no, pero la gente de más mayores, de 80 años, no quieren hablar de eso, la verdad. Está la cosa que no, que aún tienen las llagas, que incluso mi madre me dice a veces, ves a ver lo que hablas, que te puede pasar, que... Y mis tías, cuando hablaba yo con mi abuela, no querían que mi abuela les contara cosas. Y yo le llevaba, no sé si has visto, un libro que es Historia de 16, creo que era. Pues ahí leía yo cosas y mi abuela me decía, mira, sí, tal, tal. Pero mis tías no querían que mi abuela... Sí, cuando yo documenté la novela de Si me llegas a olvidar, hablaba con personas de como tus tías. Sí. Y era muy impresionante porque, cuénteme de la guerra civil, y bajaban el tono de voz. Y bajaban la persiana. Sí. En los años 2000, estoy diciéndote. Sí. Entonces, a mí me golpeaba mucho esa impregnación del silencio y de la amenaza. ¿No? 40 años de silencio y de educación en silencio han hecho que una generación entera no hable. Yo creo que ahora nosotros pertenecemos a una horquilla en la que sí que nos hemos interesado por ese periodo de la historia, y luego detrás los más jóvenes vienen con una amnesia brutal, que no saben ni quién era Franco. Entonces pertenecemos a un sector de españoles que ha tenido más o menos acceso a eso, porque no estábamos en el silencio de la dictadura, pero tampoco estábamos en el cretinismo de ahora, me atrevería a decir. Es una generación de gente desinformada y absolutamente o mal informada, que es peor aún, ¿no? Sí, pero si es que el otro día estaba en un bar y uno decía que la seguridad social la trajo Franco. Sí, la trajo después de destruir a la República, pero que... Hizo pantanos. Es que en Alemania están diciendo algunos que Hitler fue majo porque hizo autopistas. Y que 6 millones de judíos, eso es una exageración. Que no, yo he visto un vídeo que no eran tantos. No había tantos judíos como... O sea, estamos en un momento, como decía Alex, ¿no? Muy perturbador, de mucho vértigo y bueno... Nos las apañaremos, pero la ultraderecha está creciendo por Europa. Gonzalo, que estás ahí, que te estén reprimiendo. No, pero el tema es que la novela tiene una cuestión muy útil, la protagonista. Es que contagia a todos. Pero es que la evolución de la protagonista tiene una cuestión muy práctica, pero la gente que esté en el mundo de la salud mental, o el que siga eso de la salud mental, y es el tema de la psiquiatrización y cómo se acaba asolindo una etiqueta de sociojurídica de persona malaltía mental. Es decir, que al comienzo la cosa con de eso es pot surtir, pero de eso no surge cap persona. O sea, que amb el tema de la nomenada trastorn mental greu, amb el tema, per exemple, la medicació, se comença per una i s'acaba amb 20 i la medicació pinxada. És a dir, com hi ha una qüestió progressiva en la que, a més, és a dir, la gent que... els lectors no tenen per què saber d'aquest món, però es busca la consciència de malaltia. Es el más fundamental. Cuando arriba al quesmón, tú has de tener conciencia de malaltía. Y la conciencia de malaltía, el que yo he visto a mal tres compañeros y compañes, es el que le pasa a la protagonista, y no la vas a destripar, pero sí que veritablemente y una transformación de paciente a condición de malal mental público. Anem a dir-ho clarament. I també una condició jurídica, amb una condició jurídica, les mesures de recolzament, el grau de discapacitat, és a dir, tota una sèrie de qüestions ahí molt complexes i que tenen unes baralles molt grosses. I també m'agradaria terminar amb una qüestió, amb una, l'excepcionalitat de la salut mental en el món de la discapacitat. És a dir, la discapacitat té mala premsa, però totes les discapacitats relacionades amb l'intel·lecte i la seva expressió tenen sempre, des dels estudis socials sempre deien que algunes discapacitats anaven a anar molt més a pressa. I aquest llibre, el lector que s'estén escoltant, és molt útil perquè es donen compte de com es va arribar de Jesús a un experiment. I l'experiment va tindre coses bones, com per exemple, no vaig a destripar-ho, però hi ha una inserció laboral, a la novel·la, però el que s'ha funcionat és el tema de l'etiqueta. El tema de l'etiqueta, i el que estava parlant abans del tema de que està de moda la salut mental, no és veritat. No està de moda la salut mental, està de moda alguna salut mental. Està de moda plorar a una càmera per a guanyar diners. Así a clases. Y cuando tú arribes a la etiqueta sociojurídica de malalt mental, tú eres una clase social, O sea, y eso te un prejudici per a totes les qüestions de la vida. Y en la novela te ha que es mèrit, que probable que el que tú has reflejat Gonzalo, artísticament, es que en novela, ya, pues per terminar, el que tú has reflejat artísticament té una realitat social des d'abans de l'època de Vétera i molt després, i que arriba avui. Moltes gràcies. Contestar, perquè ha presentat moltes coses interessants. Sí, mare meua, sí, no havia caigut tampoc en este aspecte que has destacat, no? D'alguna manera me l'has apanyat per a fer una anatomia, autòpsia, de lo que es el proceso de psiquiatrización de una persona que es la protagonista, que té consciencia de ciudadana o de jove y acaba en una identidad feta como malalta greu. Sense haguer-se-la guanyat ni haguer-se-la merescut, només per la qüestió ambiental, sense que tinga intervenció lo biològic. Un contagi social. Sí, és un contagi social, no n'hi ha ni bactèries, ni gens, ni neurotransmissors, és una qüestió purament social, de maltractament social i d'incomunicació familiar, ¿no? Y está chulo porque sí, es seguir todo el la modificación, la seua identidad, ¿no? Y sí, ni a dos clases y ya se ve que ya les había a les hores y siempre les ha escut, ¿no? Una cosa, queden 5 minutos y volía a plantejar una cuestión. Perquè sé que has escrit al voltant del Quixot i no sé si eres cervantina o t'agrada la figura, sí, de Don Quixot. Milan Kundera plantejava que la novel·la moderna comença en el Quixot perquè front a un món que renacentista que supera ja l'escolàstica medieval i que supera el racionalisme escolàstic, el món renacentista i el món de contemporani nostre és un món que necessita la irracionalitat per a viure i per a comprendre la realitat i per a comprendre la ciència, per l'especialització dels distintos sabers i de les branques de la ciència. Cadascú és un poc un boig, perquè coneix molt de lo seu però ignora tot el reste, no? I el Quixot, al plantejar un personatge irracional, proposa com que ell ho diu brillantment, jo ho diré en les meves paraules, que proposa que necessitem la irracionalitat per a sobreviure i que la trobem a la novel·la. Llavors, la malaltia, si pots lligar-lo un poc amb el tema cervantí, la malaltia mental és necessària per a sobreviure avui en dia, perquè clar, ser grau d'irracionalitat en aquest món, ja ho hem plantejat al llarg de l'entrevista, que ha sigut un tercer grau, que t'agraïm, però no sé, pots sí, pintar un poc? Sí, pues lo que acabe de dir fa un ratet, no? Necessitem la irracionalitat per a sobreviure, per supost, per a veure el telediari, per a enamorar-se, per a anar-se'n a la dana en una escova en la mà i preguntar que com se pot ajudar. Això és irracional, és racional. Jo pense que això és l'essència del ser humà, no? I és molt acertat el que has dit, no? És el Quixot, és Cervantes, el primer escritor. Per a mi el primer psiquiatre de la història, encara no havia nascut l'especialitat, però és una persona que dedica temps a estudiar i acompanyar a un malalt mental, o una malalt mental, una persona que distorsiona la realitat i que fa un relat d'això que l'ajuda a sobreviure, i es dedica a observar-lo i a retratar-lo amb molt de carinyo, amb molt de ternura. És el naixement de la compassió per el boig o per l'irracional o per el neurodivergent, i és colossal, no?, l'esforç que fa. I jo penso que és per això que la seva novel·la és la primera novel·la moderna i és la més famosa que n'hi ha, no? Ha sigut un tercer grau intens, i és que s'acaba el temps ja. Ha vingut Rafael Tavares, ha participat Miquel Muñarriz, el nostre benvolgut psiquiatre, creu-me'm que falta ja fa un any i mig. Ha passat Laura Martín per telèfon, ha vingut Maria Huertas, ha vingut, però t'agraïm que vingueres en persona perquè ha sigut molt interessant tot el que s'has plantejat. Recomanem el dia 24 de gener a les 7 de la vesprada a la llibreria Berlín, i recomanem la lectura del llibre, sobretot perquè és un llibre necessari, és un llibre que només per la clau feminista que introduís, és que s'ha comentat, però jo voldria estar repetint-lo constantment perquè és difícil trobar jo no llegeix molta novel·la, però és difícil trobar la clau feminista dins del món de la salut mental, i el llibre la porta perquè l'escriu una dona i perquè la protagonista, diguem-ne, és una dona, son dos dones, pero y yo pensé que es necesario, pero solo no me esperáis, solo merís la pena. Y no sé, muchas gracias, queda un minuto si voleu. Encantados de tenerte aquí, que disfrutes mucho de la presentación de tu libro y que no te pille con el Valencia jugando en casa, porque si no la hinchada valencianista te coge y te nombra presidenta del club. Gracias, Miguel. Nada, nos veremos allí. Venga, muchas gracias. Nada. Gracias por invitarme. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Rosana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, nos ha encantado que estés por aquí.